Za to, w jak niesamowity sposób nas przyjęliście tutaj. I wiecie, to było naprawdę proste, łatwe, żeby wam usługiwać. We finish tonight. Dzisiaj już kończymy. And early tomorrow we fly back home. A jutro wcześnie rano już odlatujemy do kraju, do domu. But there's a piece of Poland goes home with us. Ale taki kawałeczek Polski pojedzie z nami do domu. Thank you for coming. Dziękuję wam za to, że przyjęliście na to spotkanie. Look at somebody and say, I feel blessed just like to say to you. Popatrz teraz na kogoś i powiedz, czuję się pobłogosławiony tylko tym, że siedzisz obok mnie. Popatrzcie na kogoś i powiedz, jesteś tak pobłogosławiony dla mnie. All right. Thank you, pobłogosławiony dla mnie. Lubię cię. O ja. Dzisiaj będę nauczał was o czymś, co zmieni was w świecie. Wiecie, szkoda, że nie widziałam tych rzeczy, o których będę dzisiaj mówił 20 lat temu. That really helped me. Dlatego, że to mi naprawdę pomogło. So you're ready. Gotowi? Write at the top of your notes. Więc napiszcie sobie na samej górze tych swoich notatek. Jesus Christ is the Lord of my life. Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. That, a poniżej napiszcie. Right, I only want to please him. Chcę tylko zadowolić Jego, podobać się tylko Jemu. Amen. A później napiszcie coś takiego. The Holy Spirit is my teacher. Duch Święty jest moim nauczycielem. And he will teach me how to get closer. To my heavenly father. I on mnie nauczy, jak zbliżyć się do mojego niebiańskiego Ojca. Did you get that? Macie wszystko? All right, let's start and teach. No to zaczynamy. I want to talk to you on the subject of interpreting dreams. Dzisiaj chcę do was mówić na temat interpretacji snów. I know it's a big subject. No wiem, że to jest duży temat. And I know it could be a boring subject. I wiem, że to może być nudny przedmiot, well, temat. I've never preached a boring message in my life. Ale w życiu mi się nie starszyło nauczać czegoś, co było nudne. I'm gonna make this so easy for you. Sprawię, że to będzie bardzo dla was proste. You'll become so good at this. I będziecie w tym naprawdę dobrze. So let me read you two passages of scripture. Więc pozwólcie, że najpierw przeczytam wam dwa fragmenty z Biblii. In Matthew chapter 2 and verse 12. W Mateusza w drugim rozdziale, w 12 wersecie. It says, I'm being warned of God in a dream. I potem, gdy zostali ostrzeżeni, gdy został ostrzeżony przez Boga we śnie, return to Herod. Że nie powinni wracać do Heroda. They departed into their own country another way. Oni wyruszyli do swojego kraju inną drogą. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared unto Joseph. Kiedy oni mieli wyruszyć, anioł Boży pojawił się Józefowi. In a dream. We śnie. Saying, arise and take the young child and his mother and flee into Egypt. I ten anioł powiedział, wstań i weź matkę oraz z dzieckiem i uciekaj do Egiptu. And be there until I bring a word again. I pozostańcie tam, aż ponownie do was przemówię. For Herod will seek the young child to destroy him. Dlatego, że Herod będzie chciał zniszczyć, będzie chciał zabić dziecko. God warned him. Bóg ostrzegł go, Józefa, ich we śnie. Matthew 27, verse 19. Mateusz 27:19. About Pilate. To dotyczy Piłata. When he was judging Jesus. Kiedy on osądzał, bo odbywał się sąd nad Jezusem. It said when Pilate sat down at the judgment seat. Jest napisane, że gdy Piłat siedział na tym krześle sędziowskim. His wife sent word unto him. to żona posłała do niego słowo. And said, have nothing to do with this just man. I powiedziała, nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym człowiekiem. For I have suffered many things this day in a dream. Bo dzisiaj we śnie wiele wycierpiałam z jego powodu. Because of him. Z jego powodu. God is constantly talking to people in dreams. Bóg przez cały czas ciągle mówi do ludzi przez sny. I think it's fantastic. Myślę, że to jest fantastyczne. I love it. Naprawdę super to jest. Before God ever did anything historic on the earth. I za każdym razem, zanim Bóg uczynił coś, co miało historyczne znaczenie na ziemi, he first of all visited somebody in a dream. To on najpierw przychodził do kogoś we śnie. It says in the book of Numbers, chapter 12, verse 6. W czwartej księdze Mojżeszowej, he said, hear my words. W 12:6 czytamy, if there be a prophet among you, posłuchajcie teraz moich słów, jeżeli jest między wami prorok, I, the Lord, will make myself known unto him in a vision. Ja, Pan, pokażę mu się w wizji, and I will speak to him in a dream. I będę do niego mówił we śnie. Everybody should speak to me, Lord, in a dream. Teraz krzyknijcie, każdy z was, Panie, mów do mnie we śnie. Panie, I go forward to sleep during this preaching. I nie zasnę podczas tego nauczania. You can go to bed, sleep and pray later on. Później pójdziecie do łóżka, będziecie sobie śnić, ale teraz everybody dreams. Każdy ma sny. You just don't remember half the dream. Po prostu często nie pamiętamy połowy tych snów. But if you can get a hold of the dreams that God gives you. Ale jeżeli zapamiętamy ten sen, który mamy od Boga, if you can correctly interpret those dreams, jeżeli będziemy w stanie prawidłowo zinterpretować ten sen, you will sny, direction for your life. To poprzez sny Bóg będzie dawał nam instrukcje dla naszego życia. Kierunek. I będziemy otrzymywać ostrzeżenia przed czasem jeszcze. It will put you at an advantage. I to da nam pewną przewagę. Oh, I wish I had known this 20 years ago. Ja naprawdę żałuję, że nie wiedziałam tego 20 lat temu. Sny są fantastyczne. Because it's a direct line from heaven to you. Dlatego, że to jest taka bezpośrednia linia, bezpośrednie połączenie z nieba dla nas. If somebody prophesies to you, na przykład, jeżeli ktoś do was prorokował, you can turn around and say, oh, that's just his thinking. Możecie to odwrócić i powiedzieć, nie, on po prostu tak sobie myśli, tego myśli. But when it's a dream, ale to jest ten. There's nobody in there, only God and you. To nie ma pośrednika, jest tylko Bóg i ty. There's no third person. Nie ma żadnej trzeciej osoby. You just gotta learn how to interpret what he is saying to you. Trzeba tylko nauczyć się, w jaki sposób mamy interpretować to, co Bóg do nas do ciebie mówi. I have a man in my church. Mam taki człowiek, jest taki człowiek w moim kościele. I on ma mnóstwo snów. He doesn't come to me all the time with dreams. I on nie zawsze do mnie przychodzi, nie za każdym razem przychodzi do mnie z regularnie. Ale przychodzi dość regularnie. And he said, pastor, I had a dream. I mówi tak, pastorze, miałem sen. I'll say, tell me. No to mówię, no to gadaj, opowiadaj. And when he tells me the dream, i kiedy on opowiada mi ten sen, I never tell him the answer. Ja nigdy nie mówię mu, jaka jest odpowiedź. Because it's never about him. Bo to nigdy nie dotyczy nie jego samego. It's always direction that I need concerning the church that I pastor. Te sny zawsze dotyczą tego kościoła, w którym jestem pastorem. So on dreams. W czasie snów, I have removed people from position. W tych snach usuwam niektóre osoby z ich jakichś stanowisk i stawiam na tych stanowiskach inne osoby. If you're in a church, you know there's trouble. Więc jak jesteście w kościele, to wiecie, że to jest trudna rzecz, takie rzeczy. As a pastor, you've got to know where the trouble's coming from. I pastorzy muszą wiedzieć, skąd te problemy się biorą. I like dreams. Dlatego lubię sny. Because God usually shows Laura in a dream. Dlatego, że Bóg zwykle pokazuje Laurze we snie. What trouble is coming? Jakie problemy nadejdą? And who it's coming from? I od kogo te problemy przyjdą. So we can deal with it. I wtedy jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić. Look at somebody say there's no hiding, no hiding. Popatrzcie nie na ma żadnego ukrycia. Tak, no nic nie ukryje. Nic nie ukryje. There's people all over the world that they have dreams. Na całym świecie mają te And they're God-given dreams. I to są sny od Boga. And they just don't know what to do with them. Bo po prostu nie wiedzą, co z tym zrobić. Many are afraid about dreams and interpretation of dreams. Wielu z nich jest, boi się snów i boi się interpretacji snów. Because they think it's linked with the occult or the new age. Dlatego, że wiele osób ma takie obawy, że sny i interpretacja wążą się z jakimiś okultystycznymi rzeczami albo z New Age. But dreams are written through the Old Testament and the New Testament. Ale mamy mnóstwo napisane na temat snów i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie. So as a prophet, a więc jako prorok, I operate in dreams and visions. Ja też operuję w snach i w wizjach. We can teach on visions tonight, but it takes too long. Moglibyśmy dzisiaj mieć nauczanie na temat wizji, ale to zajęłoby nam za dużo czasu. I have business people who will call me. Mam takie osoby, które zajmują się jakimiś biznesami i dzwonią do mnie. I'm going to buy a business at 1.6 million euros. Mówią mi tak, no chcę kupić jakąś firmę, która kosztuje 1 miliard i 600 tysięcy milionów. That's a lot of money. Dużo kasy. So they'll say, Pastor Joe. I mówi do mnie ta osoba tak, Pastorze Joe. Is this of God? Will I do it? Czy to jest od Boga? Czy ja powinienem to zrobić? That's a lot of money. To jest naprawdę kupa pieniędzy. You just don't want to tell people, hey, go ahead. Więc to nie jest tak łatwo powiedzieć komuś, nie, no jasne, pewnie, dawaj. I always ask this question. I zawsze zadaję takie pytanie. Have you had any dreams in the last 2 weeks? Pytam się takiej osoby, a czy miałeś jakieś sny przez ostatnie 2 tygodnie? They usually say, yes. I to zwykle te osoby mówią, no tak. I'll say, tell me your dream. No to dawaj, opowiedz mi swój sen. And according to the dream, i zgodnie z tym snem, that they have had, które ta osoba miała, I can tell them whether to go ahead and buy or not buy. Mogę powiedzieć tej osobie, czy powinna kupić tą firmę, czy też nie. Look at somebody, say, I need this, I need this. Ja będę to miał, chcę to mieć. Chcę to mieć, pragnę tego, pragnę tego. Mów do mnie w snach jest. Panie, mów w snach. Mów do mnie, stanę w dzień i w nocy. Dzień i w nocy. Teraz Księga Hioba, 14. It says, for God speaks once, he'll even speak twice. Jest tam napisane, Bóg bowiem mówi raz, drugi raz. Yet man can't perceive it. Ale człowiek tego nie dostrzega. It says, in a dream or in a vision of the night. Dalej jest napisane, we śnie, w nocnym widzeniu. While that man's in a deep sleep. Gdy twardy sen spada na ludzi. He's in his slumbers upon his bed. W czasie drzemki na łóżku. Here's what it says. God opens the ears of man. Dalej jest napisane, to jest ważne. Wtedy otwiera ucho i pieczętuje ich pouczenie. Science proves that there's a certain pattern in your sleep. Nauka pokazuje, że jest pewien wzór, taki, no taki model, taki jak kiedy śpimy. Ten sen jest podzielony na części. And there's this place when you go into a deep sleep. Jest taki moment, kiedy wchodzimy w taką bardzo głęboką fazę snu. That's when we dream. I wtedy właśnie mamy sny. It's in the book of Job. I to jest napisane w Księdze Hioba. This is when God opens your spiritual ears. I to jest właśnie wtedy, kiedy Bóg otwiera nasze duchowe uszy. He trumps in plans and purposes and ideas. I wrzuca tam do naszej głowy różne plany, pomysły i swe myśli. Then he expects you to follow it. I oczekuje, że będziemy za tym szli. I have met people who have come face to face with the Lord Jesus in dreaming. Znam osoby, które miały spotkanie twarzą w twarz z Panem Jezusem w snach. But you've got to understand, dreams are symbolic. Ale trzeba zrozumieć też, że sny są symboliczne. They come in symbols. Często pojawiają się w ich symbole. They come in parables. Jakieś tam przypowieści. It's not a normal language. To nie jest taki zwykły, normalny language. And you have to learn to interpret it. I dlatego musimy nauczyć się je interpretować. Now you can interpret it through the spiritual gift of the word of knowledge. Możemy interpretować je, kiedy mamy ten duchowy dar, czy słowo wiedzy. But if you don't operate in that, ale jeśli nie mamy tego daru, I can tell you how to do it without that. No to mogę was teraz nauczyć, w jaki sposób można interpretować sny bez tego daru. Look at somebody say, tell me, doctor, tell me. Help me, pastor. Tell me. Angielski się włącza. Fantastika! 90% snów, które śnicie, are directly about you. Dotyczą bezpośrednio was samych. It doesn't matter who else is in that dream. I to tak naprawdę nie ma znaczenia, kto jeszcze w tym śnie. God is talking to you. Bóg mówi do ciebie. He's trying to tell you about your spiritual condition. I on próbuje ci powiedzieć coś na temat twojego duchowego stanu. He's trying to tell you whether you should go or whether you should stop. Próbuję ci powiedzieć, czy powinieneś iść w jakimś kierunku, czy też się zatrzymać. So I'm gonna help you. No to wam pomogę. Look at somebody say he's gonna help me. Popatrz na kogoś i powiedz, o, on mi pomoże. Wow, on mi pomoże. Here's all you need to know. Pewna rzecz, którą musicie wiedzieć. There are only 12 common types of dream. Jest tylko 12 typowych rodzajów snów. That's all. To wszystko. We don't have time to discuss the 12. Nie mam też czasu, żeby mówić o nich wszystkich. But I'm telling you to talk about 9. Ale będę mówić o 9 wszystkich. Are we ready? Gotowi? Yes. Are you sure? Yes. Yes, of course. First dream I want to talk about. Pierwszy sen, o którym będę mówić, is what I call a flying dream. Nazywam go latającym snem. In that dream you're flying. W tym śnie ty po prostu latasz. Has anybody here ever had a flying dream? Czy ktoś z nas miał kiedyś taki latający sen? Latają? Many people has had a flying dream. O, właśnie patrzcie, ile osób miało taki sen. To może być na przykład taki sen, że jesteś na malutkim samolotniku. A możecie być na wielkim jumbo jetie. Or you can be Superman. Albo możecie być supermankami i supermanami. Fly up a certain machine. Albo na jakiejś takiej maszynie innej, jakiejś dawe. Everybody say that's me. I teraz możecie krzyczeć, tak, to ja. A flying dream will tell you exactly where you are spiritually with the Lord. I taki sen po lataniu powie wam dokładnie, w jakim miejscu jesteście duchowo. It will indicate to you how you're getting on. On wam wskaże, jak wam idzie. Now, flying dreams are really about for people that's very creative and adventurous type. I takie sny latania często mają osoby, które są bardzo kreatywne i mają taki przygodowe podejście do życia. They're for people that's going places. To są dla ludzi, którzy lubią jeść różne miejsca. Look at somebody say, I'm going places. O, i popatrz na nie takiego, i powiedz, o, ja lubię jeść różne miejsca. I ten rodzaj pojazdu, w jakim jesteście, pokazuje, jak szybko będziecie w stanie dostać się w to miejsce. In your dream, no na przykład w śnie, if you're in your plane, jak jesteście w samolocie, steering and moving the controls, i sterujecie tutaj te różne świdnie, and the plane's not responding. A samolot nic. It means that you need to get some spiritual attention and disciplines quick. To znaczy, że potrzebujecie pewnej duchowej wagi, dyscypliny i to szybko. It means you're not in control. Bo to znaczy, że straciliście kontrolę. Alternatively, if you're moving things and the plane is moving with you. A jeżeli sterujecie i ten samolot leci. It means you're moving now with the Spirit of God. To znaczy, że poruszacie się w Duchu Bożym. I need to know. Muszę wiedzieć. Muszę to wiedzieć. So do you need to know. I ty też musisz wiedzieć. You gotta understand, is the plane you're in, is it ready for takeoff? Musisz wiedzieć, czy ten samolot, w którym siedzisz, jest już gotowy do startu. Is the takeoff successful? Czy ten start może już się powiódł? Or is the takeoff gonna fail? Czy ten start się nie uda po prostu? It'll tell you whether to go ahead with the business. I on ci powie, czy robi coś w internecie, tell you to go ahead in that area, czy może w jakiejś innej sferze twojego or życia, take off fields. A może, jeżeli się nie uda ten start, to znaczy, że nie wolno czegoś zaczynać. To wtedy zapomnij o tym i w ogóle nie ruszaj tego, co chcesz. As a pilot one time. Kiedyś miałem taki sens, że byłem pilotem. I learned some things about flying. Nauczyłem się parę rzeczy o lataniu. I learned that when you run the runway. Nauczyłem się, że kiedy startujesz, jesteś jeszcze na pasie startowej, to już jakby kierujesz się w kierunku tego wylotu. I jeżeli na pasie startowym jest taki duży znak X, it means that runway is no longer in use. To znaczy, że takie lotnisko, taki pas startowy jest już bezpieczny, nie wolno na nim startować. And in the dream, i we śnie, I got all systems go from the tower. Wszystkie te systemy, te układy, wszystkie informacje dostawałam z tej wieży. I pushed the throttle forward. I pushed the throttle forward. Więc dałam bieg do przodu. Now I'm moving down the runway. No i teraz jadę sobie już tym szasem startowym. And suddenly I saw the X. No i widzę ten X, na ten X duży, tak? Na pasie. So I put on the brakes and pulled back the power. Wciskam hamulec, ciągnę ten bieg do tyłu. And immediately I heard the tower saying. I natychmiast słyszę, jak ludzie, którzy są na wieży, take mówią tak, the next runway. Przejedź na drugi pas startowy. And you're clear for takeoff. I wtedy będziesz mógł wystartować. 2 days before I had this dream. Dwa dni przed tym, zanim miałam ten sen, I had another young man from another nation. Był u mnie pewien młody człowiek z innego kraju. He asked me to come and preach for him. I on poprosił mnie, żebym przyjechał i nauczał tam za nich. I didn't want to go. Ja nie chciałam tam jechać. But he's a young man. No ale wiecie, no jest to so ten młody człowiek. Myślę sobie, dobra, pojadę im pomogę. So I made plans to go. No i zacząłem planować ten wyjazd. The day after I had the dream. Dzień po tym, jak miałem ten sen, this young man called me. Ten młody człowiek zadzwonił do mnie. He said, Pastor, I'm so, so sorry. I mówi, pastorze, tak mi strasznie I've had to call the meeting off. Musiałem odwołać to spotkanie. In my mind I saw the axe on the runway. I wtedy zobaczyłem, myślałam właśnie ten X. He said, I hope you're not upset. I ten człowiek młody mówi do mnie, mam nadzieję, że pastor nie jest smutny, zły. A ja mówię, nie, to nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ w moich myślach we śnie wiedziałem, że otwiera się jakiś inny pas startowy. I dokładnie w momencie, kiedy się pożegnałem z młodym człowiekiem, zadzwonił telefon. I kolejny człowiek. He said, can you come quickly to the UK? Zadzwonił i powiedział, czy możesz szybko przyjechać do Anglii? We had a speaker coming and he's just taken ill. Bo miał do nas przyjechać pewien mówca, ale zachorował. Will you come and meet the speaker? Więc przyjedziesz i będziesz nauczał? I knew I was on the runway. I wtedy już wiedziałem, że jestem na właściwym pasie startowym. But 2 days before it happened. I dowiedziałem się tego 2 dni wcześniej, niż to się wydarzyło. Because I told in a dream, it was told in a dream. Ponieważ zostało mi to pokazane we śnie. While you're flying dreams, i w takich snach, które dotyczą latania, whether you're if you're flying high, możemy latać wysoko, all systems go. I wszystkie systemy działają. If you're flying low, a jak nisko latamy, then you need to examine your spiritual life. Aha. Czyli jak latamy wysoko, to znaczy, że wszystko w naszym życiu działa tak, jak trzeba. A kiedy lecimy nisko, to znaczy, że trzeba sprawdzić, co się dzieje w naszym duchowym życiu. Tak? Pomagam? Czy to jest pomocne, co mówię? Okay. If you're flying over a city, jeżeli na przykład lecimy nad jakimś miastem, many times you'll know what that city is. Często wiemy, co to jest za miasto. It is telling you to begin to intercede for that city. I to znaczy, że należy zacząć stawiać za to miasto. Or it's telling you that's where you're going to go. Albo to może być też miasto, do którego macie się udać. If there's flames in the city. A jeżeli są jakieś płomienie widoczne nad miastem. And you're flying over it. I lecimy nad tymi płomieniami. It means whatever situation you're facing now. To znaczy, że bez względu na to, w jakiej jesteś obecnie sytuacji. Will do you no harm. To nic złego się nie stanie. If the plane you're flying in is crashing, jeżeli samolot, którym lecisz, ma wypadek, that's your spiritual life. To też pokazuje twoje życie duchowe. And you need to see to it immediately. I trzeba sobie natychmiast zająć. You need to bring balance back into your life. Trzeba do życia wprowadzić z powrotem równowagę. If you're on one of those balloon type of planes. A jeżeli jest na takim samolocie, który w takim samolocie, który przypomina balon, it means you're moving, but very slowly. To znaczy, że przemieszczasz się, ale bardzo, bardzo powoli. It means you'll get there. To znaczy, że tam dotrzesz. If you're flapping your wings to try to fly. Jeżeli dodatkowo włączysz swoje własne skrzydła po to, żeby tam dolecieć. The Lord's trying to tell me you're doing it under your own power and it's not going to work. I Bóg ci próbuje powiedzieć, że robisz to swoimi własnymi siłami i że to nie zadziała. I had a man come to me one time and said, I've had a dream, Pastor. Przyszedł do mnie pewien mężczyzna kiedyś powiedział, ja chcę. Fly and drink. I to był jeden z tych właśnie znowu lataniu. I said, okay, tell me. No dobra, to mów. Was it a big plane or a small plane? To duży samolot, mały samolot. He said it was one of the big ones. I mówi, no to był taki dosyć duży samolot. I said, okay, tell me, who was on the plane? No dobrze, to kto był na tym samolocie? Is it funny you should say that? A on mówi, no zapewne, że o tym, że to pytasz. Because he said, I own a business. Że ten człowiek mówi, wiesz, posiadam firmę. And everybody that works for me was on that plane. I na to, i z tym samolotem były wszystkie osoby, które dla mnie pracowały. I said, wow. I mówię, bo. I said, tell me what happened. No to opowiadaj, co się stało. He said the plane had turbulence. I on mówi, no samolot wpadł w turbulencję. And we started thinking we were lost. I zaczęliśmy już myśleć, że koniec z nami. He said the dream changed. I nagle ten sens się zmienił. And we're all wearing sun hats. I wszyscy mieliśmy na sobie kapelusze słoneczne. Sunglasses. I okulary słoneczne. And we're all heading on holidays. Tak jakbyśmy lecieli na wakacje. Says, what does this mean? I on pyta, no i co to znaczy? I said, your business is going to go through trouble times ahead. Ja mówię tak, no twoja firma będzie doświadczała kłopotów. But you will not lose anything. Ale niczego nie stracisz. In fact, you will increase and it will have a beautiful end. A tak naprawdę to zyskasz i wszystko bardzo dobrze się zakończy. Did you write that down? Zapisaliście sobie? Yeah. Let's try number two. Drugi rodzaj snu. Did you ever dream, in your dream, you woke up and you're late? You're late. In your dream, you woke up in your dream, but you're late. Late? You're sleeping. Yeah, definitely. And inside that dream. Aha, aha. Oh, yes, no, I understand. Okay, yeah, yeah. Okay. Dobra, czyli tak, śnicie, jesteście we śnie i w tym śnie budzicie się ze snu. Tak? Okay. And then? Tak? And you lift. Very important. Lift chyba. A właśnie, bo mnie mogą, nie? No, no. Bo to znaczy, że coś nadchodzi from the Lord. Od Pana. And you do not need to miss it. Nie wolno ci tego przegapić. If you've missed, you've just missed the timings of the Lord. No jeżeli to przegapisz, to znaczy, że przegapiłeś ten właściwy czas od Pana. Did you get that? Tak, zobaczcie to. That's right, number three. Sen numer 3. You're gonna like this. Ten wam się spodoba. It's called having a baby. Having a baby, okej. To jest sen o dzidziusiu, że macie dzidziusia. Has anybody ever dreamed they're having a baby? Ja miałam wstępnie. Now let me tell you from the start. No to zależy od początku. This has nothing to do with literally having a baby. Ten sen nie ma nic wspólnego z narodzinami dziecka. It means you're about to give birth to a new adventure, a new business, a new opportunity. To znaczy, ten sen znaczy, że pojawi się przed wami nowa szansa na biznes, na jakąś przygodę, na jakąś coś nowego po prostu. Did you get that? Tak, zobaczcie. I had a lady phone me one time. Kiedyś zadzwoniła do mnie pewna kobieta. She said, my friend has a very distressing dream. I powiedziała, mój przyjaciel miał taki niepokojący sen. She dreamt she was having a baby. I śniło jej się właśnie, że urodziła dzidziusia. I knew immediately what's happened. Ja od razu wiedziałam, co się dzieje. I said, okay, what happened? No dobra, no i co się stało? She said, when she was given birth. I mówi tak, no kiedy ona rodziła to dziecko. Her best friend was in the room. Jej najlepsza przyjaciółka była w tym pomieszczeniu. And the minute she gave birth. I w momencie, kiedy ta kobieta urodziła dziecko, ta jej przyjaciółka wzięła to dziecko i wybiegła z pokoju z tym dzieckiem. She said she's distressed, pastor. I mówi do mnie, pastorze, no trudny ten sen. Can you explain this? I ja mówię, no dobrze, pozwól, że ci wyjaśnię. This has nothing to do with having a baby. To tak naprawdę nie ma nic wspólnego z dzieckiem. I said, is this a businesswoman? I zapytałam się, czy ta kobieta jest bizneswoman, czy ona prowadzi biznes? She said, yes it is. I ta moja koleżanka mówi tak. I said, is she about to open a new business? I pytam, a czy ona ma właśnie założyć nową firmę? She said, yes, how did you know? A ta kobieta mówi, tak, skąd wiedziałeś? I said, is the business open? A ja się pytam, a czy już założyła tą firmę? No, she's about to open the business. A ta moja, z którą rozmawia, mówi nie, ale ma właśnie to zrobić. I said, who has she told that she's going to open a business? A ja pytam, a komu ona powiedziała o tym, że zamierza otworzyć, założyć jakąś firmę? She says, only her best friend. A ta kobieta przez razem mówi, tylko swojej najlepszej przyjaciółce. I said, then tell your friend. No to ja jej mówię tak, no więc powiedz swojej przyjaciółce. Her best friend is not really her best friend. Nie jestem naprawdę jej najlepszą przyjaciółką. And her best friend is going to take her idea. I ta jej najlepsza przyjaciółka kradnie jej pomysły. I'm going to start the business ahead of her. I sama otworzy firmę czy biznes na podstawie tych pomysłów. I said, go back and tell your friend. Więc idź, powiedz swojej przyjaciółce, to open the business now. Żeby już teraz otworzyła tą firmę. I'm helping you. Tak, jest to pomocne, rozumiecie? Have you ever dreamed, this is number five, have you ever dreamed that you were falling? I kolejny sen, numer 5. Kiedykolwiek zdarzyło wam się śnić, że lecicie w dół, że spadacie. It's usually falling off the edge of a cliff. Zazwyczaj to jest takie spadanie z klifu. Pomasz na kogoś i powiedz, popchnięto mnie, popchnięto mnie. Nie, ja sama zmuszam. Zróbcie ponad ceny, byłam dwie. Wiecie, nie muszę wam tego mówić, że jak spadniecie z takiego kliwu i robicie się, nie, to pomożecie. You won't die. Nie, it's telling you to go ahead and step out. Ten sen oznacza, take the step of faith, ten sen oznacza, że macie jakby zrobić taki krok z wiary. Or take the risk. Zaryzykować. I had a friend who called me. Miałem takiego przyjaciela, który do mnie zadzwonił. And said a friend of mine had a dream where she was falling. I mówi do mnie tak, mam przyjaciółkę, która ma taki sen, gdzie spada. I said, okay, ja tell me what happened. Ja mówię, no dobra, no co się wydarzyło później? What did you fall into which you fell off the cliff? Co spadłaś, albo co uderzyłaś, kiedy, no co spadłaś, jak zaczęłaś spadać z tego kliwu? She said, you fell into water. No i ona mówi, do wody. I said, what happened next? A ja mówię, co się stało dalej? She said, funny thing, she came out of the water in a gold swimsuit and walked up the beach. No śmieszna sprawa jest taka, że ona po prostu wypłynęła z tej wody i poszła na plażę. I said, go ahead and tell her to open the business. Because she's gonna succeed. Everybody should succeed. Więc ja powiedziałam, okej, w takim razie powiedz jej, że może spokojnie otworzyć firmę, nowy biznes, dlatego że na pewno osiągnie sukces. Teraz krzyknijcie, osiągnie sukces. Czy kiedykolwiek mieliście taki stan, że czuliście się zgubieni, gdzie się zgubiliście? You're in the world, in a forest. Byliście na jakimś desce. Or you're in a car park. Albo na jakimś, nie wiem, parkingu. And in your dream, you're lost. Jak na czymś, że się zgubiliście. Anybody dream that? Ktoś miał taki sen? Let me help you. No to wam pomogę. You're lost. Somebody say you're lost. Jesteś zgubiony. Popatrz na kogoś i powiedz, jesteś zgubiony. Nie jest. Simply make your back to make the wrong mistake. Nie jest. Nie. I natychmiast musisz skontaktować się z Panem w tej sprawie. Are we ready, though? I teraz wam powiem o tym takim śnie, z którego bardzo się cieszę, że się go nauczyłem. Uczę o tym wszędzie, gdzie pojadę. I've taught this to the children and the grandchildren. Nauczyłem tego nawet moje dzieci i nawet wnuki moje. And I call these snake dreams. Snake. I nazywam to sny o wężu. Has anybody ever had a snake dream? Czy ktoś miał taki sen o wężu? Ja miałam ostatnio, że zabiłem. You have snake dream. Jak macie taki sen o wężu, you are in no to jest niebezpieczne. The enemy of your soul is close enough. Dlatego, że wróg waszej duszy jest about to make a move. I on zaraz go na jakiś ruch. In that dream you can find out where he's going to attack you. I w tym istnieje, dowiecie się, tego snu dowiecie się, w którym miejscu on zaatakuje. I get my grandchildren phoning me. I kiedyś moje dzieci do mnie, wnuki do mnie zadzwoniły. Say, Grandad, I had a snake dream. Jeden z synów i mówi: dziadku, ja miałem taki sen o wężu. Even my children know if you have a snake dream, the enemy's about to move. Nawet dzieci wiedzą, mamy dzieci wiedzą, że jeżeli masz sen o wężu, to oznacza wroga, że się będzie poruszał. The first time I came to realize this one. I po raz pierwszy zdałem sobie z tego sprawę. I had a situation in my church. To miałam pewną sytuację w kościele. My assistant pastor. Mój pomocnik pastora, nasza pomocnik, asystenta. His mother called me. Jego mama mu dzwoniła. And said he has just left his wife and went off with another woman. I mówi do mnie, on właśnie zostawił swoją żonę i odszedł z inną kobietą. The night before that phone call. A noc przed tym, w nocy przed tym telefonem, I had a snake tree. Miałem właśnie taki sen o wężu. I was traveling along this jungle path. Jechałem przez dżunglę, była taka droga w dżungli, jechałem tą drogą. Ahead of me was a lot of snakes on the road. I na tej drodze było mnóstwo węży. I thought I'd just drive over the top of them and squash them. Oni przejadę i je po prostu gniotę. So I accelerated. Więc przyspieszyłem, nacisnąłem pedał przyspieszenia. And as I came real close to the snake. I kiedy już zbliżyłem się naprawdę blisko do tych węży. This huge snake just popped its head right up. Taki ogromny wąż po prostu wyskoczył za tego samochodu. Through the windscreen of the car. I przebił się przez szybę przednią tego auta. In my dream. I w tym śnie. I grabbed this huge stick. Dalej prowadziłem auto, ale złapałem tego wielkiego węża. I'm trapped, put my foot on its head. I wiecie, jedną ręką prowadzę auto, a drugą próbuję jego głowę po prostu zmiażdżyć. I nagle on odwrócił się i ugryzł mnie w kciuk. Znaczy się węże ukąsił mnie w kciuka. I poczułem ból. I wtedy ten sen się skończył. That snake was no longer in the picture. I tego węża tam nie było. But still in the dream. Ale nawet będąc w tym śnie. I thought I've been bitten by a snake. Myślałam sobie, o kurczę, ugryzł mnie. Zostałem, mam teraz truciznę w palcu. We don't have snakes in Ireland. Wiecie, u nas nie mamy tych snake. Wężu. But I saw the old John Wayne movies. Ale widziałam takie węże w różnych filmach. And in the cowboy movies when a man got bit. I widziałam takich kowbojskich, takich westernach, tak? Jak mężczyźni byli gryzieni przez węże. Do you used to get the knife and they cut right where the bite was? I to co oni robili w momencie, kiedy wąż ich ukąsił, to oni brali nóż, przecinali to miejsce kąszenia. And they start to suck and spit. I później trzeba było tak wyssać to wszystko i wypluć. And then suck the poison out and then spit the poison out. No więc ja tą gryzienie wyssałem i wyplułem ją. And then suck until the blood came. I razem z tym, jakby z tego mojego palca krew się pojawiła. And then the blood would cleanse the wound. I ta krew oczyściła tą ranę. And I woke up out of that dream. I obudziłem się z tego snu. Shouting this. Krzycząc tak. I've got to get the poison out. Muszę pozbyć się tej trucizny. I've got to get the poison out. Muszę pozbyć się tej trucizny. The next day. I kolejnego dnia. His mama fooled me. Jego mama zadzwoniła do mnie. And my heart melted. Moje serce się stopiło. I thought, how could he do that to his wife? I pomyślałam sobie, jak on mógł to zrobić swojej żonie? How could he leave her? Jak mógł ją zostawić? And I started to feel a little bit bitter on the inside. I gdzieś zacząłem tutaj czuć takie zgorzknienie w środku. And I started to cry. I jakiś krzyk się zaczął wydobywać, płacz. And then I heard the dream again. I jeszcze raz przypomniałem sobie, usłyszałem ten sen. I thought I'd been poisoned. i miałam wrażenie, że zostałam zatłoczona. I wiecie, ta trucizna zaczęła się we mnie wlewać. So I thought, no, no, no. I pomyślałam sobie, o nie, nie, nie. I'm gonna let the blood cleanse me from the poison. Muszę pozwolić, żeby krew oczyściła mnie z tej trucizny. And I got the poison out by the blood of Jesus. I zastosowałem krew Jezusa na tą truciznę. I później, kiedy ten gość, kiedy ten facet do mnie zadzwonił, byłem w stanie rozmawiać z nim bez tego uczucia złośliwienia i urazy. I realized what a snap dream was. Dlatego, że zdałem sobie sprawę z tego, o czym był ten sen o wężu. I taught this in a church. I nauczyłem tego w kościele, mówiłem o tym w kościele. And a young lady came to me. I podeszła do mnie pewna młoda kobieta. She said, I've been married for 2 years. I mówi do mnie tak, jestem mężatką od 2 lat. For 2 weeks before I got married. I przez 2 tygodnie przed naszym ślubem. She said, I had snack dreams. Miała takie sny o wężu. She said, I saw snakes coming out of the man I was going to marry. I widziałam, jak te węże wychodziły z tego człowieka, którego miałam poślubić. Snakes was coming out of his pockets. Z jego kieszeni też te węże wychodziły. Snakes was coming out of his shoes. I z jego but też te węże wychodziły. My mom just said it was nerves about getting married. Moja mama powiedziała, że to po prostu z nerwów, dlatego że tak się denerwowałam na ślubę. She says, now I know the Lord was trying to warn me. Ale teraz już wiem, że Bóg próbował mnie ostrzec. She said, the last 2 years has been a nightmare in my life. Dlatego, że ostatnie 2 lata to było tego po prostu koszmar. Everybody shout snake dream. I teraz krzyknijcie, sny o wężach. I had a pastor come to me several years ago. Kilka lat temu przyszedł do mnie pewien młody pastor. He said, Pastor Joe, I've just taken over a new church. I mówi, pastorze Joe, ja właśnie przyjąłem nowy kościół. I said, congratulations. Ja mówię, no, gratuluję. He said, but Pastor Joe, I've had a snake dream. Ale mówi, pastorze Joe, ale miałem taki właśnie sen o wężach. I said, really? A mówię, naprawdę? I said, where's the snakes? A mówi, no to gdzie te węże? I said, they're inside my church. Mówi, no, w moim kościele. I said, where? A ja mówię, ale gdzie? Everywhere. A ja mówię, a on mówi, wszędzie. He says, they're on the pews, under the pews. A on mówi, one są na ławkach i pod ławkami. I said, okay, tell me where they're coming from. No dobrze, w takim razie powiedz mi, skąd one się biorą. He says, I know, I know. A on mówi, ja wiem, ja wiem. I said, where are the snakes coming from? Ja mówię, no to skąd one się biorą? He said, there's 3 women on the front row. I on mówi, są takie 3 kobiety, one siedzą w pierwszej ławce. And they're coming out of their handbags and they're coming out of their clothes. I te węże wychodzą z ich torebek i spod ich ubrań. I said, I can help you. A ja mówię, mogę. I said, if you want rid of the trouble. If you want rid of the trouble. I mówię do niego tak, jeżeli chcesz pozbyć się głupotów. I said, get rid of the 3 women from the front pew. To pozbam się tych 3 kobiet z tego pierwszego rzędu. He said, you're right. A on mówi, no masz rację. He said, every pastor that's ever been there. On mówi, każdy pastor, który kiedykolwiek był w tym kościele, musiał odejść z tego kościoła. Ze względu na te 3 kobiety, które siedziały w tej pierwszej ławce. God was trying to warn him. I Bóg próbował go ostrzec. The Lord will warn you in a dream. Bóg będzie ostrzegał i we snie. Everybody shout a snake dream. Czytnijcie jeszcze raz. Sen o wężach. Because you have a snake dream, you know the enemy's right there. Więc jeżeli macie taki sen, to wiecie, że to jest sen o wrogu i że on gdzieś jest. We don't have time to go into much detail. Nie mam za bardzo czasu, żeby wchodzić w jakieś szczegóły. But if the snake is a king cobra. Ale jeżeli ten wąż to jest kobra. Then you've got the occult or the witchcraft coming after you. To znaczy, że gdzieś tam kiedyś mieliście do czynienia z okultyzmem albo z czarami. And a young lady come to me after church one night. Kiedyś pewna młoda kobieta podeszła do mnie po nabożeństwie wieczorem. She'd already left. Ona już jakby wyszła. Which go again? Ale wróciła. And she says, Pastor Joe, I need to tell you this. Mówi do mnie tak, pastorze, czemu muszę ci to powiedzieć? She said, I just started a new job. Mówi, właśnie podjęłam nową pracę. In the government. W rządzie, za rząd. And she says, it's full of evil people. I ona mówi, ale w tej pracy, w tym miejscu jest mnóstwo złych bardzo ludzi. He said, a man came to me and said, you're a Christian. I któregoś dnia pewien mężczyzna podszedł do mnie, mówi ta kobieta. I mówi do niej, ty jesteś chrześcijanką, a ona mówi ta kobieta, tak jestem. He said, we are in the occult here. A ten mężczyzna mówi do tej kobiety, ale my tutaj uprawiamy okultyzm. He said, who is your pastor? I pyta się, kto jest twoim pastorem? She says, Pastor Joe Corey. Ona mówi, Pastor Joe Corey. This man said, we know him. A ten mężczyzna w tej pracy mówi, my to znamy. Top of our head list. I ten gość jej powiedział, Pastor Corey jest na szczycie naszej listy ludzi do ostrzał. She went out and came back to tell me this. I ona pyta, i mówi, thank you for telling me, thank you, wonderful. I ja mówię, no dziękuję, bardzo dziękuję, że się tym ze mną podzielił. I can hardly wait to get out of the car. Tak. Mogłem, że ledwo doszedłem do samochodu. I got a hold of the steering wheel. I złapałem tą kierownicę. And I put my head down. I tak skłoniłem głowę. I said, dear God. I mówię tak, drogi Boże. They told me I'm on the top of the witchcraft list. Ona powiedziała, że jestem na szczycie tej listy tych czarów. Czarów. I Pan do mnie przemówił. He said, son, your name's written on my list. That's all you need to know. Amen. A Bóg powiedział, synu. Twoje imię jest wypisane na mojej liście i to wszystko, co powinieneś wiedzieć. Amen. Kiedyś tam czułem w Dublinie. There was a woman at the back. I tam z tyłu była jakaś kobieta. I kiedy nam ona robiła takie znaki. O, takie coś robiła. I thought this woman's casting the runes. She's trying to put a spell on me. I wiecie, było przypomnę, że ta kobieta próbowała na mnie jakieś zaklęcie. I wiedziałam, że to taka kobieta. I na pewno się jest na moim spotkaniu. She was smiling. I could hardly wait till the preaching was over. Lepiej się mogłem doczekać, kiedy skończyła uczas. Wiecie, ona cały czas te znaki takie. As soon as that meeting was over, i kiedy tylko spotkanie się skończyło, I put the microphone down. Odłożyłem mikrofon. I said, excusez-moi. I got the pulpit, I'm telling you, like a rocket. I wyszedłem za tego pulpitu, mówię wam, jak rakieta. I lecę do tej kobiety. She jumped out of that chair. I ona wyskoczyła z tego krzesła. I tak mocno pchnęła drzwi, żeby uciec. I uciekła po prostu na parking. I didn't even stop at the doorway, I ran into the car park after her. Nawet nie miałem jak i wykończyć, bo I was right up behind her. Ale byłem tuż za. I laid hands on her from the back and shouted in Jesus' name. Udało mi się ją złapać, położyłem na niej rękę i krzyknąłem w imię Jezusa. The woman fell onto the grass first. Kiedy kobieta przewróciła się na trawę. The ushers came out. Przyszli ci porządkowi. We cast devils out of that woman. I wywaliliśmy wszystkie demony z tej kobiety. Am I helping you? Pomagam wam? Yes. Snake dreams. Więc to są sny o wężach. I was preaching one night. Kiedyś nauczałem, kiedy... I popatrzyłem sobie w pierwszym rzędzie, była taka młoda dziewczyna. And as I looked at her, this huge snake appeared. I popatrzyłem na nią, jak pojawił się, no. A vision. A vision. A vision. Yes, vision. It was a white snake. I to był taki biały wąż. A huge snake. Ogromny. Like a boa constrictor. Taki boa dusica. It had left itself right her. I on się już tak oplatał wokół niej. His head was like this. A jego głowa już była na tej wysokości. And as I preach it, I'm looking at this thing. I wiecie, nauczam i patrzę na to wszystko. I widzę, jak ta jego głowa tego węża się zwraca w kierunku jej ucha. I knew that thing talking to her. I widziałem, jak ten wąż gadał do niej te rzeczy. And while I'm preaching. A ja w tym czasie nauczam. I'm having a conversation with the Lord. I rozmawiam sobie z Panem. I said, what is that? I pytam się go, co to w ogóle jest? He said, that is the spirit of infirmity. A Pan do mnie mówi, to jest taki duch poczucia niskiej wartości. He said, that's crushing her bone. I mówi, to łamie jej kości. She has a disease in her body. I mówi, ona ma chorobę w swoim ciele, która łamie jej kości i niszczy jej mięśnie. I ona skończy na wózku inwalidzkim. Chyba, że coś z tym zrobisz. So I finished the message. Więc skończyłem nauczać. And I hurried. Bardzo szybko. I didn't tell her what was on her. I nie powiedziałam jej, co zobaczyłem. There's no need to make her afraid. No, przecież nie chcę, żeby się przenoszła. Nie chciałam, żeby się przenoszła. Ale podszedłem do niej. Laura came running over. No. Laura. A Laura też podbiegła. She said, what's wrong? I pyta się mnie, co się dzieje? The spirit of infirmity has a hold of this girl. I ja mówię, ten duch takiego poczucia bycia gorszą jest na niej. And we took authority over that. I wzięliśmy na ten autorytet. We canceled the assignment of the enemy. I ogłosiliśmy, że wróg nie ma do niej prawa. We found out later. We found out later. Później dowiedzieliśmy się, that her mother has the same disease. Że jej mama miała dokładnie tą samą chorobę. That was crippling her. I to sprawiło, że stała się kaleką. She would have had this. I ona też by to miała. Only we took authority over that snake. Yeah. Gdybyśmy nie wzięli z autorytetem, nie zaczęli walczyć i nie wygrali tej bitwy z tym wężem. Weeks later. 7 tygodni później. I was preaching in Dublin. No, nauczałem w Dublinie. A little black girl came to me. I przyszła do mnie taka mała czarna dziewczynka. She says, Pastor Joe. I mówi do mnie tak, Pastorze Joe. I've had a strange dream. Miałam taki dziwny sen. She said, I saw this snake. Widziałam węża. She's a big white snake. I to był taki duży biały wąż. I said, did it have big red eyes? I ja sobie pytam, a czy on jest takie said, duże? No. Czy on ma takie duże czerwone oczy? A ja się pytam, a skąd pastor to wie? A ja mówię, a miał takiej wielkości był i miał tutaj taki czerwone. I gadał do ciebie bez przerwy? No, no. A on mi dał. I powiedział mi ten wąż, że ja młodo umrę. I powiedział mi, że on zgniecie moje kości. I powiedział mi, że będę kaleką. I said, I know this. A ja mówię, no wiem. I've dealt with this before. Już sobie z tym radziłem. She said, what is that? A ona się pyta, a co to jest? It's the spirit of infirmity. I ja mówię, to jest taki duch. Everybody said, it's the spirit of infirmity. Przypnijcie to. Nie może. Okej. Spirit, dobrze. Czyli to jest moc, duch niemocy. Duch niemocy. We took authority in the name of the Lord Jesus Christ. Więc wzięliśmy na tym autorytet w imieniu Jezusa Chrystusa. Such fun. I mieliśmy dużo zabawy w tym. This young girl was about 16. Ta młoda dziewczyna miała około 16 lat. Very slim built. I była bardzo szczupła. But when I called the name of the spirit of infirmity. Ale kiedy nakazałem temu duchowi niemocy, this girl dropped like a rocket, just dropped to the floor. Żeby z niej wyszedł, to ona po prostu walnęła podłogę jak rakieta. And I don't know how she did this. I nie mam pojęcia, jak to się stało. Co ona zrobiła? Ja stałem tak z nogami, tak odwróciłem. I ona dosłownie przeleciała mnie nogami. Ja się odwróciłem. She did a somersault. A ona zrobiła kilka takich salt. I usiadła na scenie. I had two men with me. A miałam ze sobą dwóch mężczyzn. And they dived on her. I oni jakby zanurkowali do niej. She's only 16. A ona miała tylko 16 lat. She has no muscle, no wind behind her. Nie miała w ogóle mięśni ani takiego, nic nie poczuły. Ale udało jej się tych dwóch facetów po prostu rozwrócić. I stanąłem przed nią. I said, I know who you are. I powiedziałam, wiem, kim jesteś. And she laid still. A ona leży taka bez I said, you are the spirit of infirmity, and I cast you out in Lurgan, and I'm casting you out now in Jesus' name. Ja mówię, ty jesteś duchem niemocy, ja cię teraz wyrzucam. I wyrzucam cię w imię Jezusa Chrystusa w tej chwili. I never would have known that. Nigdy byśmy się tego nie dowiedzieli, gdybyśmy nie mieli wizji snów. We have seen that many times. I widzieliśmy to jeszcze wiele razy. Laura and I learned when we pray for sicknesses. I Laura i ja, kiedy modlimy się o chorych ludzi, many times instead of praying for just the the ailments. Bardzo często wystarczy zamiast mówić o jakichś dolegliwości. We take authority over the spirit of infirmity. Tak bierzemy autorytet nad tym duchem niemocy. And that foul thing leaves in Jesus' name. I to po prostu wyłazi w imieniu Jezusa. Am I helping you? Pomagam wam? Are you sure? Yes. If you want to have a healing ministry, jeżeli chcecie mieć służbę uzdrowienia, if you learn to talk to the spirit of infirmity, jak nauczycie się mówić do tego ducha niemocy, as a person of authority, będąc osobą z autorytetem, jako osoba w autorytecie, you can cancel its assignment. To jesteście w stanie zakończyć to, co ten duch próbuje robić. It has been set from hell itself. Dlatego, że ten duch pochodzi z samego piekła. It's on a mission. I on ma taką misję do spełnienia. I on wie, gdzie ty mieszkasz. I wie, gdzie mieszka twoja babcia. And it has an order from hell. I ma taki rozkaz piekła. I mówi, idź do patnich. It's an assignment. To jest zadanie, które ten duch ma. It is coming to your house. I to on przychodzi do twojego domu. It is coming to your children. I przychodzi do twoich dzieci. It is coming for you. I przychodzi po ciebie. But you have authority. Ale ty masz autorytet. Mogę tego wystąpić, ja mam autorytet. Ja mam autorytet. W imieniu Jezusa. I nie dlatego, że jesteś piękny. I nie dlatego, że jesteś taki czarujący. And it's not because you're just wonderful. I nie dlatego, że jesteś taki cudowny. It's in the matchless name of the Lord Jesus Christ. Ten autorytet jest w imieniu, w niesamowicie mocnym imieniu. You have the right and the authority. Macie prawo i autorytet. To cancel the assignment of the enemy. Zakończyć to zadanie wroga. To kawałek papieru. Kawałek papieru. Papieru. I won't rack. It's okay. So here's the devil. To jest diabeł. It's got an assignment. I on ma zadanie do wykonania. Your name's on it. Twoje imię jest na tej kartce. I twojej babci nie jest na tej kartce. I to jest właśnie ten duch niemocy. And it has been assigned to you. I on został wysłany właśnie do ciebie. And it's coming up your front driveway. I on idzie już twoim podjazdem. And it's opening your front gate. I otwiera bramę. I wchodzi, w twoim kierunku idzie. Jeżeli patrzysz, co ty robisz? A on mówi, ale mam napisane to. I have an assignment. Mam zadanie do wykonania. Satan has given me an assignment. Patrz, Satan dał mi takie zadanie do wykonania. Mam pewne zadanie do wykonania przeciwko tobie. You can say as a child of the living God. To ty, jako dziecko żyjącego Boga, możesz powiedzieć. Excusez-moi. Przepraszam. Tak, przepraszam. Możecie powiedzieć, właśnie zniweczyłem ten rozkaz. Uniemożliwiłem go. Tak, właśnie zniweczyłem ten rozkaz. Zniweczyłem go. Po prostu luzem. Jednym luzem! Luzem! Luzem! To dziecko, luzem! To jest diabeł. Tak, wielki diabeł. An ugly looking thing. Wiecie, strasznie brzydam z niego. Just tore up with excitement. Właśnie podaliście tego rozkaz piekła. Go back into the kingdom of darkness. I teraz on musi wrócić do tego królestwa ciemności. And give it back to the devil. I musi to oddać Piotru. Chodź. The poor man. They can't survive a sight of death. No, so mój rozkaz. They can't survive a sight of death. Uciemachnij mój rozkaz. It won't be a night to be waiting for It's the end. Koniec. Because you did that. Ponieważ to zrobiliście. You can get people healed from cancer. Można uzdrowić ludzi z raka. To jest taki rozkaz. Można uzdrowić dzieci. I można sprawiać, że ludzie, którzy nie widzą, zaczną widzieć. For 40 years, Laura and I have been in ministry. Ja i Laura jesteśmy w służbie od 40 lat. We have seen signs, wonders and miracles. Widzieliśmy cuda i znaki. We used to see one or two. Czasem, no, zdarza się nam, że widzimy jeden, dwa zwykle. Until we find out that truth. Dopóki nie dowiemy się tej prawdy. Found out we can cancel the assignment. Ale jeśli dowiedzieliśmy tej prawdy, we że możemy ten rozkaz zniszczyć, rozkaz. We would say, everybody shout this, I cancel the assignment of the enemy. I teraz krzyknijcie to głos. I cancel the assignment of the enemy. Niszczę to zadanie i rozkaz diabła. Niszczę te zadanie i rozkaz. To wtedy zaczniemy widzieć cuda wszędzie. We saw some miracles. Widzieliśmy kilka cudów. We saw some healings. Widzieliśmy kilka uzdrowień. But when we began to do this, ale kiedy zaczęliśmy to robić, oh, and by we moved into another level. O, przenieśliśmy się na dużo wyższy poziom. When a woman came to Jesus. Kiedy pewna kobieta przyszła do Jezusa. And the Bible says, remember that she was a devil. I jest taka historia. Her bones and toes were having daily fellowship. Tak, jest napisane, że przyszła kobieta i ona była taka pochylona. Prawda? Miała choroby, była pochylona. Jesus walked up to her. Jezus do niej podszedł. And he didn't speak to her spine. I on nie przemówił do jej kręgosłupa. And he didn't speak to the muscles. Ani do jej mięśni. And he didn't call any disease out. I on nie wyganiał żadnych chorób. Instead he identified something. Ale on coś zauważył, on coś zidentyfikował. To the spirit of infirmity. On przemówił do ducha niemocy. And the minute he canceled its assignment. I w momencie, kiedy unieważnił rozkaz, that woman sprung off. Ta kobieta się wyprostowała. You can cancel the assignment. Możecie unieważniać takie rozkazy. Against the devil that holds back your money. Przeciwko diabłu, który powstrzymuje błogosławieństwo finansowe. You're a tither. A tither, tithe. Jesteście tymi, którzy dają dziesięcinę. God said he would rebuke the enemy. I Bóg powiedział, że on będzie gromił diabła. He said the windows of heaven would open to you. I powiedział, że okna niebieskie będą otwierać się nad wami. It simply means that opportunities will come to you that nobody else has even seen. A to znaczy, że będą przychodzić do waszego życia możliwości, szanse, których nikt nigdy nie widział. And the devil's been robbing you blind. Dlatego, że diabeł nas ograbia i stajemy się ślepi. He's stealing from you. On kradnie nam rzeczy. The Bible says if you give, it will be given back unto you. A Słowo Boże mówi, jeżeli dajemy, to będzie nam dane. Multiply and increase. I będzie pomnożenie i rozmnożenie. And you've been given. Czy dali, tak, macie dane. Yeah, I've been given, I've been given. I możecie powiedzieć komuś, jest mi dane, jest mi dane. On was kradnie. Your money's out there in the spirit realm. Wiecie, w tej duchowej rzeczywistości to nie ma zasobu. Ale diabeł was odrabia. You need to cancel the assignment of the enemy. Więc trzeba unieważnić, zniszczyć ten rozkaz diabła. Cancel. Krzyknijcie to jeszcze raz. Unieważnić. Zostawmy w spokoju, nie ma przestępień. Może mu nie ważniać te rozkazy, biegła przeciwko naszym domom. There's a little song you used to sing in country and western. Nie tak na zarabie, z tym śpiewanie tam na zachodzie. Love doesn't live here anymore. Love doesn't. Love. That's what. Miło. Miłość tu nie mieszka? Miłość tu nie mieszka. Love doesn't live here anymore. Tak, miłość już tu nie mieszka. And so marriage is break up. I małżeństwa się rozpadają. You were in love one time. Jesteś nagle kogoś kochasz? He said I do. I mówisz, tak kocham. You said I do. Ty też mówisz, tak osoba mnie kocha. What happened? Ja też, ty też mówisz, kocham. Because a dirty devil came in. Więc co się dzieje? Mówicie, kocham, kocham, a potem nagle rozpada się małżeństwo. Diabeł pojawia się na scenie. Look at somebody and say, popatrz na kogoś, powiedz. The assignment of that animal. Powiedz, popatrz na kogoś, powiedz jeszcze raz. Muszę unieważnić ten rozkaz diabła. Unieważniam rozkaz diabła. Macie różnego rodzaju mówki i to boli. And the doctor told me I'm gonna die in 3 months. I na przykład lekarz mówi, umrzesz za 3 miesiące. In the last 4 weeks. Przez ostatnie 4 tygodnie. We've had 4 people. Mieliśmy 4 takie osoby. Terminally ill with cancer. Które były chore, śmiertelnie chore na raka. The doctors have said we have no more treatment for you. Lekarze powiedzieli, nie ma już żadnego leczenia, które moglibyśmy zabrać. Send them home to die. I wysłali do domu, żeby umarli. But they came to Laura. Ale te osoby przyszły do Laury. And Laura prayed when I'm teaching you. Right. No. I Laura mówiła się o nich dokładnie tymi słowami, które wam teraz mówię. She said, i ona powiedziała, I cancel. Ja unieważniam rozkaz, that's against you right now. Który został przeciwko wam wydany. I cancel the cancer. Ja unieważniam raka, that's been sent to you. Który został do ciebie wysłany. Ja teraz nakazuję, że to się zakończyło. And I've loosed the spirit of healing. I wtedy ten duch uzdrowienia. So you shall not. Uwalniam. No właśnie. Żebyś nie umarł, ale żył i wykonywał działa. We have taught this principle. Uczyliśmy, nauczamy te zasady. To prayer group. W grupach modlitewnych. Pentecostal churches. W kościołach Presbyterian churches. W kościołach presbyteriańskich. And they started to pray those simple prayers. I oni zaczęli modlić tą prostą. And their world has changed. I świat wokół nich się zmienił. God can warn you in a dream of what's coming. Bóg może ostrzec cię we śnie o tym, co nadchodzi. All you have to do is cancel. I wszystko, co możesz zrobić, to unieważnić. Zatrzymać. Unieważnić ten rozkaz of the Adon. Wrog. Okay? Tak? Let's stand here. Stand. Take a hold of somebody's hand. Weź kogoś za rękę. Just make sure there's a hand attached, an arm attached to the hand. Więc upewniajcie się, że trzymacie po prostu kogoś. Ręka za ręka w rękę. If you've got a hold of a hand that there's no arm attached to it, then we need to pray. We've got to go back to Ireland in the morning. Musimy wrócić do Irlandii rano. I wanted to leave this principle. Ale chcę wam zostawić tę zasadę. This one will change your world. Dlatego, że ona zmieni wasz świat. This one will elevate your ministry. I ona wzniesie waszą służbę na wyższy poziom. You can pray this down the phone with people. Można się w taki sposób modlić przez telefon. You can pray this in Zoom conferences. Można się tak modlić przez konferencje na Zoomie. And people will receive miracles. I ludzie będą otrzymywali cud. Are you ready? Gotowi? Yeah. You can pray for her. It doesn't mean you're a deity. Jesteś zaręczony, po prostu łapiam za rękę. Po prostu trzymasz to za rękę. We're gonna cancel the assignment. I teraz będziemy unieważnić ten rozkaz i zadanie diabła. Whatever it is against you. Ze względu na to, co to jest przeciwko you tobie. You know what it is. Ty wiesz. So you're gonna have to shout it out. Będziesz musiał to wykrzyczeć. Okay. So we'll shout, I cancel the assignment of an enablement. Więc teraz krzykniemy, każdy z nas krzyknie, ja unieważniam rozkaz dotyczący, i tu wymienicie to, czego on dotyczy. Are you ready? Gotowi? After three. Po, jak powiem, raz, dwa, I got in this light. Light, light. No i głośno musicie to powiedzieć. One. Raz. Two. Dwa. Three. Ja unieważniam wszelki rozkaz diabła przeciwko moich finansów. A nie pan. Więc po prostu powiedzcie, co to jest. Może to jest jakiś, może to jest jakiś rzut, a może to jest jakiś guz. A może wasza służba w jakiś sposób jest powstrzymywana? Just put a name to it. Yeah. Po prostu nadajcie nazwę temu czemuś. Are you ready now? Gotowi? Yeah. On the count of three, we're going to cancel it. Więc jeszcze raz, na trzy, będziemy to unieważniać. Two. Raz, dwa, three. Unieważniam wszelkie rozkaz przeciwko moim powołaniu, mojej pracy, planom Pana dla mojego życia. W imieniu Jezusa Chrystusa. Now whatever the opposite is of that, if it's healing or finances or whatever, okay, think about that. I teraz pomyślcie sobie o czymś, co jest przeciwieństwem tego, right, co właśnie chcieliście wyrzucić, tak? And now we're going to turn and I loose. I powiedzcie teraz, teraz jakby... Uwalnia. Whatever it is. Tak, uwalniam teraz nad tobą to, czego potrzebujesz. Nad sobą to, czego let's potrzebujesz. After three. Spróbujmy to na trzy. One, raz, two, dwa, trzy. Uwalniam błogosławieństwo finansowe. Uwalniam błogosławieństwo... powołanie. Uwalniam błogosławieństwo z tym ropia doskonałego. Uwalniam. Życie. Uwalniam. If you would like to, jeśli chcielibyście, just tell the person beside you. Jeżeli chcecie, to powiedzcie o sobie, co teraz stoi koło was, co was tak męczy. Now, if you don't want to tell them, if you don't want to tell them, jeżeli nie chcecie powiedzieć, just tell them it's a spirit of impermanence. No to powiedzmy, że to właśnie jest duch niemocy. Możesz powiedzieć, czym jest ten duch niemocy. I teraz będziecie modlić już się nawzajem. Policzę do trzech. You're gonna cancel the assignment. I teraz będziemy unieważnić ten rozkaz, który jest przeciwdany przeciwko waszym, tej osobie. Okay. Dobrze? I później będziecie ogłaszać tego ducha uzdrowienia i zdrowia. Are you ready? A gotowi. One. tak? Super, super podnieść. Teraz wiecie, jak to zrobić. I tak naprawdę już to zrobiliście. Czy nie było łatwo? I teraz rzeczy będą się działy. Ponieważ pomodliście to. Ale mówię wam, że to jest naprawdę bardzo istotny klucz do przełomu. I to nie ma znaczenia takiego kraju, to jest powiedzmy. I nie ma znaczenia wiele. Ale możesz zatrzymywać, teraz możesz zatrzymywać te mordy, które pojawiają na twojej ścieżce. I twój sposób się pomnożył. I finansy się pomnożyły. A teraz pomóżcie z tą modlitwą nad swoją rodziną. Dziś wieczorem widzieliśmy tutaj dzieciaki, które są tak piękne. To pomóc z tą modlitwą nad swoimi wnukami. Nie musicie robić tego głośno, że jesteście. Laura doesn't switch her phone off. Pan nie wyłącza swojego telefonu. We get phone calls from America at 3 and 4 in the morning. Zdarza się, że dzwonią do nas gdzie ze Stanów Zjednoczonych o 3, 4 nad ranem. The devil does work from 8 to 9. Ja mu nie pracuję od 9 do 5. He works all the middle of the night. On pracuje przez całą noc. Sometimes at 5 a.m. I czasami o 5 rano. I wake up and sleep. We're madly in love with each other. I wiecie, okropnie się kochamy. I ja mam ten sekret. But we're just human. Ale się zgodzimy. But we've learned the principles. Ale nauczyliśmy się tych zasad. So if you pray that prayer. Jeżeli pomówisz tą modlitwą. God will use you mightily. Bóg będzie się w potężny sposób używał. W imieniu Jezusa. I rest my case. I have finished. Wykończyłem. A prawo blasy po to. Mara, za ten piękny obóz, za tą piękną konferencję. Fantastic people. Za fantastycznych ludzi. But out of this world leaders. I za liderów, którzy są spoza tego świata. I thank you for Pastor Maria. I dziękuję Ci za Pastor Maria. And thank you for Joanna. I dziękuję Ci za pastorię Amina. And thank you for them. Dziękuję Ci za. I speak a blessing over you, I teraz your church, your house, wherever you're going back to. I teraz ogłaszam błogosławieństwo nad wami, nad waszymi kościołami, nad waszymi domami, skąd chcecie. Przyjmujemy. Będziecie wzrastać Boże błogosławieństwa. Amen. Amen. Amen. One moment. Excusez-moi. My chcemy z udawać Pedra i błąd from the oho. Dziękować wam. Z jaką pasją do Jezusa. Because of passion Jesus. I sercem dla ludzi. And among the people. Usługiwaliście pośród nas. You ministered among us. To jest dla nas honor. Przyjmować was w tym miejscu. It's a privilege to have you here. I chcę podziękować Bogu za was. And I want to say thanks to God for you. Za waszą wytrwałość w służbie. Za wasze poświęcenie. For your devotion. Za Królestwo Bożego. For the kingdom. Amen. I prosić Boga, and we want to ask God, aby zawsze był szczęśliwy w waszej drodze. To bless your way all the time. Żeby posyłał was to send you w jego mocy. In his power. Posilał was, so that he can feed you. Że przez to słowo prorocze objawione dał wam moc przemieszczać się. He would give you the power to move. Tak jak Eliaszowi. Just like Elijah. Amen. W naturalny sposób. In a supernatural way. Niech Bóg was błogosławi. I waszą służbę. I was Amen. Amen.